ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وهو عدل الذي لا يظلم العباد قال عز وجل ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد مكويتي الله ginaaw ba nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musul ko ginaaw lolu mbokk yi sunu khutba moy zahara al fasad fil barri wal bahr aya alquranul karim ta suratul rum aya 40 borom bi ne yaqute feñ na ci soufsi ak geejgi comme ni ngeen ko xame sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa bok ci ay melokanam yamu mel mom yalla moy ku xereñ la waye ku mandu la xereñ ak mandute ci melokanu yalla yi la bok mom yalla dafa xereñ ba lepp lu muy def fim ko wara def la koy def ak nim ko wara defé ak nim ko bëgg defé mom yalla kenn du gis ci bind gi mu bind lu wuté lolo tax mu wonu pour nu xol ci bind bi mu bind ndax danañ ci gis safan lu wuté mune mom yalla mo bind asaman jurom ñaar mo bind suuf ci waye ci bind bi mu bind asaman tégalé ko mune ma tara fi khalqir rahman min tafawut khol len mom yalla mom tudu rahman sak gi mu sak ndax gis ngeen ci lu wute mune ngalla way khol len asaman bu bax penku ak saw ndey jor ak chamoy kholal asaman ba fu sa beud yam ndax diñ ci gis lu wute bul doyal ben yon mune delol sey beut farji'il basar chambaral bu bax kholal hal tara min futur do ci gis dara mom yalla wa huwa al adl moy ki mandu du ton jam yi la yazlimu al ibad mom yalla moko wax neena duma togn ci hadithul qudsi mune inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu man yalla ma len epp dole ma len men ndax ma len sak may sen borom waye duma len togn ndax togn dama ko aramal ci sama bop mom yalla neena wo lolou waxna ko ba pare du musa deñ ma yubaddalul qawlu ladayya wama ana bizallamin lil abid yalla neena sama wax du soppeku man yalla duma wax waxat wax waxan mbindef mo koy def amma yalla mom du koku neena man yalla duma togn jam ñi motax ku def lu bax man amila salihan mun fali nafsi ku def lu bax sa bop nga ko defal waman asaa fa alayha ku def lu bonit sa bop nga ko def ku def lu bax ci jaamu yalla nañu yek ne defal ko ma samba defal ko ma demba defal ko sa wayjur defal ko sa kenn sa bop nga ko defal waye ku def lu bonit sa bop nga ko def Yalla nena man borom bi tabaaraku wa ta'ala duma ton jamni wa ma rabbuka bizallamin lil abid zahara al fasadu fil barri wal bahri wa min muqtada hikmatihi wa adli subhanahu hal jazaa'u al ihsan illa al ihsan dafa bok ci dogali yalla yi ak ci xeragnam mom yalla ku def lu bax rek am lu bax waye bok na ci mandutem ak ndogalam mom yalla zalika an lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin wa ahliha ghafilun mom yalla dafa bok ci ay ndogalam du togn benn dekk mom yalla du len togn dekk bu yalla tek mbugal rek nañ xolaat sen bop bok na ci aya yalla yi ak mandutem ak yermandem ci jam ñi aya bi mu wax ne zahara al fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyaziqahum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un param bi neena moy yalla fess na souf fess geej te lepp doomu adama yi ñoko def waye lolu yeb doomu adama yi def lu tuti la len ci fay ci mbon giñ def lu tuti ñun dañuy def bam fess yalla bu ñuy fay tuti lañuy fay lan moy al fasad lan moy yaquté lan mo tax tay dekk bi yaqko ba ñepp and goor ak jigen mag ak ndaw ñepp di ñaan yalla yalla ne kacc te ñaan yi lutax al fasad hiya al uquba al ilahiya allati yursilu biha al mawla jalla wa ala ala man yastahiqha min ahli al ard bi sababi ma'asihim wa zulmihim yaqute moy mbugal mi nga xamne yalla daf koy tek jam ñi mom yalla jalla jalaluhu moy jël mbugalam tek ko ci ño xamne ñoko moy mu neex leen mom yalla mu mbugal leen ci wa suuf lan moy sabab ba yalla di tek mbugal mom ci jam yoyu ndax seen bakkar yu bari ak seen toñu dul jeex moy yalla yoyu nga xamne doomu adama yi def nañ ko wa suuf mu fess dekk yi fess gox yi fess geej yi dem ba ci sahara ba ca desert ba tay partout doomu adama yi fepp lañuy moy yalla ñe nga ca all ya ñe nga ca geej ñe nga ca sahara ba ñe nga ca asaman si ñe ngi ci bir geej gi ñe ngi ci jawu ji moy yalla yi dul jeex da ngay gis ku loué bato ba digg geej lan la fay defi day moy yalla nga gis ko tukki ba ci bir all bi fo xamé dotul gis jant lan la fay defi day moy yalla fu nek partout mo tax yalla ne zahara al fasad fil barri wal bahr fepp la moy gi yem neena fi a'maq as-sahra ba ci bir desert ba ay nit dañ fay dem def seni tante di moy yalla wa min al-fasad alladhi yu'aqabu bihi al-mawla jalla wa ala bok na ci mbugal gi yalla di tek jam ñi suñ ko moye ba moy gi tasaro bok na ci moy yoyu al-qahd moy bekor comme tay senegal nim bekoré ñun ñep ñuy ñaan ndox yalla ne tacc te ndox mi wa qillati al-amtar neew taw bi du taw fek du nit ñe tax muy taw waye rabu alle ya tax muy taw wal amrad febar wala dekk bi duggu len ci hopitaux yi doomu adama yi ñu ci op dañuy dox waye ko ci gis amna lu muy daagu walé amna febar bu nekk ci mom febar yo xamne kenn xamul fu mu joge wal awja ak ay njaqare war riyah ngelaw yi wal asatir al mudammira wala al etazoni 2 semaines mo ngi tak kenn mënu ko fay indonesia tremblement de terre mo fa am bo xamne ken xamul li fa dé légui ma ngi xol journal bi France 24 tremblement terre bi bayiwul sax jakkay lepp la yobale ñoñu tay sen vendredi ci ay tante lañu lal da di julli mbokk julli di ndax mbon go xamni dafa fess adina bokku na ci mbugal yi yalla di tegaté moy wal khasf al igraq wat tufan effacer gi yalla di effacer nit ñi souf ci muy xar di kep nit ñi waye lab gi muy labal nit ñi mois de juillet bi nu genn ak fi nu tollu li dé ci geejju geejaway gi kenn xamul nu mu toll ba gouvernement bi di ci doga wax commencé genn ay nangam nangam nañu bayyi li nañu bayyi li té li gëna yes moy ki teug soirée bi day nekk ci kaw podium bi di way xalé yaangi dugg ci geejji di lab sapoor nga genné ñi fécc nga fécc ndax mbon gu bon avec ça ñu bëgg ndox avec ça ñu bëgg jamm di moy yalla guddi ak beccëk kenn solatul yéré xalé yi jigen yaangi né dung ci biti té ñoñu ñop ci sunu biir kër yi lañuy génné kenn wacc ci jëgé kaw asman kenn génné wu ci kaw suuf ba paré nu bëgg yërmandé yalla ñuy julli di ñaan bëgg yalla défal na lu baax té dëkk bi yëp mbon mo fi nek goor ak jigen mak ak ndaw kudul ku yalla nam ñep ay moy kat yalla lañ ibadallah bokku na ci mbugal yoyu wa irsali jarrad yalla neena may tok bamu neex ba may yoni njeereeri gis ngeen ci nattu yi sax avion bi nga xamne dañ ko mayon afrique bi nu nek moy senegal ak mauritanie ak mali pour mu len di dimbali ci njeereeri avion bi daanu na barki dembu ba kako don dawal de lepp ci mbugal yi la bok té lool lim nu doon dimbalé moy mo doon pompe yi yaqtol yi yalla daanel avion ba té ndox mi daanel avion bi Allahu akbar borom bi néna wa taslitu zalimin bokku na ci mbugal yi may jël togn kaaj yi diko tek ci kaw ñu neew doole yi ñu leen di mbugal ku wax rek ñu yobul dik wala ñu yobul rebeus lol yeb luko waral borom bi neena man yalla mbugal giñuy mbugalante togn giñuy togn deren yiñuy tour xolal tay aduna bi ni ñuy reey doomu adama yi comme ay weñ la hawla wala quwwata illa billah ndax bakkar yu bari borom bi wax ci alquran fa kullan akhazna bi zambi ñi def ay bakkar yam ku nek bakkar ba nga def teyena la ci faminu man arsalna alayhi hasiban amna ño xamne denu la len yonne denu mu denu sen kaw ñom ñep ñu de wa minhum man akhaznahu man akhazathu sayha amna ño xamne xaju malaka la yonni mu xaju sen kaw ñu de wa minhum man qasafna bihi al-ard amna ño xamne dama yeungal sufsi seni immeuble daanu sen kaw ñep de wa minhum man aghraqna amna ño xamne dama leena labal ci bir geej wa ma kana allah li yazlimahum bul deg li yalla def yep nak ba nga yakar na yalla len togn dedet wa ma kana allah li yazlimahum yalla neena tognuma len de walakin kanu anfusahum yazlimun ño togn sen bop ndax lañ leen téré ci kaw suuf ci lañ def moy moy yalla wala tufsidu fil ard ba'd islahiha borom bi neena fa arsalna alayhim at-tufan wal jarrad wal qumala wad dafadi' wad dama ayatin mufassalat li yeb bama ko yonne pour ñu tuup fastakbaru wa kanu qauman mujrimin yalla ngi netali fir'auna bamu mbeureu bobew di note jami yalla yalla neena ma yonni na ci mom mbeund yonni ci mom ay njereer ma yonni ci mom ay teñ ma yonni ci mom ay mbott ma yonni ci mom ay deret yalla neena ayat mufassalat ay kemtan yu wute suko nit ñi gisee nan lañ wara def tuup waye ñi fastakbaru dañu ganda gandalu wa kanu qawman mujrimin ñi nek ay kacior yalla neena ma mbugal leen wa qawluhu ta'ala wax ji yalla wax ci aya bi zahara al fasad yalla neena yaqute feñna zahara al fasad yalla lan la utiliser fofu bi muy firi bi muy wax aya bi ulama at tafsir neena ata amrullah bi sighatil madi yalla passé verbe passé la fa utiliser moy zahara yen ni jang arab fi lu madi la zahara al fasad bi sighatil madi ka qawlihi ata amrullah fala tasta'jiluhu lutax yalla ne mbon feegna comme nam waxe mbugalam yalla ñewna ata amrullah yalla daf koy def daf koy wax pour nit ñi xamne mbugalum yalla tabaarak wa ta'ala jamono ju nek mën na ñew ni yalla mbugale won fir'auna mën nañu ko mbugale ni yalla mbugale won namrud mën nañu ko mbugale ni yalla mbugale won qawm aad ni yalla mbugale won qawm salih ñom ñep mbugal yoyu yalla mën nañu ko indita legi ñaarelu ci aya bi mune bima kasabat aydin nas ay bima kasabat min zulmin wa ta'addudin ton gi nga xamne nit ñi ñoko def ci seeni loxo diko répéter guddek beccëk nit ñi di moy kodi ak beccëk mbokk yi lan ngeen di xalaat tay ci bakkar yu ñëk yi amone yalla mbugal xet wowo tay lu amul senegal wax leen mako moy yalla guddi ak beccëk genn leen ci dekk bi ngeen xol ñun buñu yémé sax ci baña taw nañu sant yalla ndax fiñu tollu tay ci ngon ñako defoon ñep yalla ben na len kep na suuf ci wala mu daanel asaman sen kaw wala mu yoni geejgi na len labal ikhwatal iman lan lañ def nañ deglu bakkar yiñ def ba yalla tek ñu ay nat wa min az-zulmi ash-shirk billah bokku na ci bakkar yi bokale yalla xolal tay bokale gi ku xey yaangi bokale guddi ak beccak rewum bokale duma fatte mu amon nañ ay gan yu wara dem mak ay ganu nar yu joge mauritanie ñu wara dem mak ñu and ak ñom di wër dekk bi ba guddi jot fi ci jakka ji ñu gennel len ay 16 ñu tok ni ñi waxtaan ak ñom yandu ba ngon ndaysan di len lijeentil seeni kay ma laaj kenn ke ben question la ko poser ginaaw ba mu noppalo ba dalu maniko kayfa taral balad no gise rewmi mune baladu shirki wa tabarruj rewum bokale ak tambambalu jigen yaangi tambambalu ken sorul yere mune bokale gi nak ken xamul te ben fan la fi amagu ben fan mune ma baladu shirki wa tabarruj ben fan ma ak mom ñoy yandondo dakar ba ngon ñu ñew tok fi di feexlu ma laaj ko question bi mune ma baladu shirki wa tabarruj dafa gu fi ñetti fan bokale guddi bok ak beccëk ñepp dañuy bokale barke diw barke señ diw yaakarna diw bu nexé diw rek ngay dégg galaaj yi ñi tak ba fess ñu ngi tak kante ngi tak auto yi auto bo dug ndombala bani karaj wa min az-zulmi ta xam ngeen ne bokale inna ash-shirka la zulmun azim ta suratu luqman aya 13 inna ash-shirka la zulmun azim yalla ne bokale togn gu reuy la ah ñi koy def guddé beccëk bañ yalla bu mbugal ñu wa min az-zulmi bokku na ci batay togn yoyu ñuy def batay yalla ne tecc asaman ci teye ko ñuy ñaan di julli guddé beccëk di jang al-qur'an di saraxé yalla ne tecc teye asaman ci ta'addi hududullah jalgati frontière yalla te yalla waxon ne wa tilka hududullah fala taqrabuha wa man yata'adda hududullah faqad zalama nafsah yalla neena frontière baangi ne bu len ko jégué wa man yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun kep ku jégué frontière bi yalla neena togn nga yalla dafa reud na yam len fi ken amul ci ñun droit traverser ko may tay yalla ne yam len fi ku nek da ngay jalgati su police reudé né yam len fi ñepp yam fa su gendarme taxawé né yam len fi ñepp yam bu yalla né yam len fi ñuna way lolu ay soob la way wa min az-zulmi an-nas al-ghish qol al-triche bi dañoo tam triche ba sax suñu école yi gis ngeen ren ñaata tricheur yi lañ japp ci bac bi té xamu len né li gëna dangereux ci aduna moy tricheur yi su ab élève triché nek ingénieur ñaata nit lay ray su aviateur su ab élève triché nek aviateur ñaata nit lay ray su ab élève triché nek médecin ñaata nit lay ray tricherie baxul day yak deuk te lepp tay tricherie la lo bëgg def rek neexaleel ñu jox la li nga bëgg al ghis fil mikyal wal mizan même ci blanche yi nat ak lepp dara du mat borom bi subhanahu wa ta'ala yonent bi waxon na ci hadith walam yanqus al mikyal wal mizan illa ukhizu bis sinin wasiddatil mauna lolu hadith bu weur la sa yi ngeen deme ba wañi balance nat yi dotul mat yalla dina teye ndokh mi di ngeen am ay jafé jafé am ay tartar wa jawril sultan alayhim bi gëna danger nak moy di ngeen am nguur gu deung mu len di duma guddek beccëk ngeen di yuuxu man yalla moy ma guddal fanam mu len di wulli rek kon nañ sétat suñu bop lutax ku wax ñoo bu la dig nañ xolaat suñu bop yonent be ko wax wa min jawri sultan alayhim bok na ci wa min az-zulmi man uhumu zakat tere joxe azaka tere joxe azaka xolal tay miskini ñu bëre lu ko waral moy borom alal ñoo dul genn seen alal soone fi sabilillah ku nek juroomi jërem lay joxe wala fukki jërem chaque jour fi ñu gis ko bone fi sabilillah ku duggal sa loxo sa poche loxo bi seytane da nan ko moytul biye yi nga gis loxo bi nek ci bir nan ni biye yi diko falak lu muy genn fukki deureum juroomi deureum baye fofu biye yi li gëna danger moy man'u zakat tere joxe azaka yenen tibi waxon na ne walam yamna'u zakat amwali illa mana'u alqatar min as-sama' walawla al-baha'im lam yumtiru sallallahu alayhi wasallam bu ngeen bañe joxe azaka yalla day teye ndox mi kaw asaman mune bu don du bayima yi dotul taw bu don du bayima yi kon nañ sant bayima yi wa min az-zulmi takhayyuluhum an tahkim shar'i llah bokal li gëna reuy nak ci liñ def ci bakkar yi moy sori atté yalla top atté doomu adama bayyi atté yalla su yalla waxé kenn dotul deg ñun ñëpp soone nañ atté sharia ñu néna lool ay dafa tardé lolou depuis la won lolou ah ba yow sa way bu lañu dello moyen nas way bu lañu dello 7e siècle yalla ne li la doomu adama yi ne li la ñu bayyi atté yalla top atté nit yalla neena ma teye ndox mi kaw asaman borom bi tabarak wa taala neena wa min az-zulmi an-nas al-ghina wa shurb al-muskirat qolal musique bi musique tay lepp luñu def fam musique ñew senegal bo fi taxawé nan musique da aram sax kene dula valé te borom bi tabarak wa taala waxna ci al-quran wa min an-nas man yassari lahu al-hadith aya balan la musique imam malik bi imam wa senegal len ci ngirum malik lañ nek yeen wa senegal lol ngeen wax ci ngirum malik ngeen nek ngeen ne malik moy sen serigne kon nak bu ngeen deglu lu yalla deglu lu len yonent deglu len mok malik sen serigne lum wax imam malik bañ ko fekke ci jakkay medina mu tok da don wax anal malik may malik may imamu jakka yonent bi may jangale katu jakka yonent bi may atte katu jakka yonent bi kullul qalam yukhaz wa yurad illa sahibu hadha alqabr mu jeul loxom tek ci bammelo yonent bi sallallahu alayhi wasallam da bu gon yonent bi bo buy dox ci dekk bi du sol dal neena suuf suñu sul yonent man duma ci dox di sol dal don na jangale hadith yonent bi la don jangale jit nek ci suufu tank bi diko fet ñetti yon jit bi diko fet dagul hadith bi bimu pare kim don jangal ne ko serigne bi gisna tay nga def lo xamne jaaxal nama muneko lan la def muneko bi ngay jangale gisna sa kanam gi di zone di xonx di ñuul luko waral muneko bobu ben jit moma don fet te rusna dag hadith yonent bi mom lañ fekk ci jakka joju mu tok ñune ko serigne musique lu ci yalla wax musique lu ci yalla wax mune la yaf'aluhu indana illa al-fusaq ni koy def te bok ci sama ngir mi mam malik ay katchor lañ mu dadi xam ñu yeno ko ci kër gi yobbu ko ci jakka ja diko soti ndox yeno ko ci jakka ji yobbu ko ci kër gi diko soti ndox ba mu ximiliko munan hal yasma'uhu muslim ndax ab jublit dana deglu musique hal yasma'uhu muslim ndax ab jublit dina ko deglu ana julit senegal tay musique guddé ba ca radio yi télé yi sali fo tourner radio auto yi meddimi subhanallah ken du yendu suba ba ngone sénégal déggu fi musique al ghina yenent bi néna iyakum ma ngi len di moy tandikulo wa istima'il ghina wal ma'azi fa innahuma yunbitani an-nifaq fil qalb kama yunbitul ma' al baqla ma ngi len di moy tandikulo deglu musique ak ay way ndax ñaar yoyu day saxal nafaq ci xol comme ndox ni muy saxale ñax yenent bi neena ci hadith bukhari la yakunanna min ummati aqwam yastahiluna al-hira wal-harir wal-qamr wal-ma'azif ma ngi len di wax ne dana nek ci sama xet dana nek ci sama xet ay nit yo xamne danañ daganal njaalo danañ daganal sangara danañ daganal soa danañ daganal musique tay daganu luñu sangara ku bëgg ubi bar da ngay dem ñu mayle autorisation nga nan daganal nañ ko ku bëgg njaalo da ngay dem ñu defal la carte bu la police ramassé goudi wala bo bëggé njaalo nga dem ci ay place fekk ay jigeen ñu taxaw nga jël dem fay njaalo bay paré lol daganaluñ ko daganaluñ musique ah hakay dañuy way sax sëriñ yi dégg na ben sëriñ barki demb ben conférencier ci internet bi conférencier bi taxaw di def conférence dañ né man sama auto bu ma fi duggé way bobu lañ may tégal na dem dé bal sax dañuy inviter way kat yu ngandi ba ci wetu juma yi di len waylo nan len way len way kat serigne yu ngandi yep amnañ ay way kat serigne yep amna way kat ndax daño daganal way senegal al ghina wa surb al muskirat nan sangara xolal bari sangara lek dafa dem senegal bañ koy jaay mbuss juromi deureum bo beugé nan sax legui da ngay dem ñu defal la kaas a jeté nga nan jaay ma 100 francs ñu daal lay natal nga nan ndax sangara bu tasaro ba pare ñu bëgg ndox ñew yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena ci hadith fi hadhihi al umma khasfun wa maskhun wa qazf fa qala ar rajul ya rasulullah mata qala iza zaharat al qainat wal ma'azif wa shuribat al khumur yenen tibbi neena danañ leen alak danañ leen effacer def leen comme ay golo danañ wëlbati suuf ci seen kaw sahaba bi tit ne ko yonent bi lolou kagn la mu ne ko bu musique bare sangara tasaro ay way bari ñop di nan sangara na ngeen yegne lolou ngi ñew yi ngeen gis ci mbedd yi ngeen def ne duñu ay golo da ngeen yaakaar ne bu yalla ne day masax nit ñi def leen ay golo day jël ay golo utal leen ay gën dedet daf lay def nga solo ba pare nek golo xol nit ñi nit ñi ngeen gis ci mbedd yi ak golo yi lu leen wutale leen wutale lan dan lañuy solo ndax golo dina sol yere lan lañuy def xol len mbedd nit ñi ni ñi mel lolu moy philosophie yonnent bi alayhi salatu wassalam munaw wa min az-zulmi zuhulul ura waz-zina wal fawahish wa qad jaa fi al-hadith wa lam tazhar al-fahisa fi qaumin hatta yu'linu biha illa fasa fihi mutta'un wal awja allati lam lakun madat fi aslafihim allazina madaw bokuna ci togn yoy nit ñi def def yaramu neen senegal dañu ne 95% musulman lolou fan la feñ ci meddi ndax feñ na ci 95% musulman do gis jigen jumur yaramam lopangi ci biti gor ñangi ban seeni nop check down door ay kris karas yere yi ñu ko xottate fo xol ñakul sax tay ku julli juma sol ay pantalon buñu xottate omi ben wien yaangi ci biti lepangi ci biti demb ci fajar dama taal télé bi di sétane journal ma gis jigen bi def journal ma wo sama soxna mané kay xol ki néna day def journal kay xol ko mune teul ñu woné ko nim taxawé def journal kilote la sol kilote la sol di def journal kilote ak boudi di def journal mané xolal ki néna day def journal ki borom télé bi bimu xeyse da ko waron wax delul way ma asaf tay ñepp nopi ñun ñepp nopi ci lu bon jigen ñi def yaramu neen njaalo bi tasaro takarnase te yonent bi waxon na lolu su feñe ci ay nit illa fasa fihi mutta'un yonent bi neena yalla dina len tek jangoro yu bon ay cholera ay ebola febar yu ñang yo xamne seeni mam xamuñu ko won bo len don laaj xamuñu ko tay xol len da ngay febar ba de nga dem ñu xol ba de ne la gisunu la yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko Alhamdulillah wahda والصلاه والسلام على سيد المرسلين والعاقبه للمتقين اما بعد ففي هذه الايه الكريمه مكي نيك ناي سي ايه بو تيد بي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون بيان ايه بي داي ليرال للسنن من سنن الله تعالى الكونيه yalla yonam ak doxalinam bimu beug nga xamne mom la tracé pour lan li yuhazzir al ibad ngir mu moytandikulo jamni ngir mu xuppulen anil istimrar fi ghayhim wa dalalihim wa zulmihim ngir ñu depp ci togn gi ñuy togn ci reer gi ñu reer ak yaq bi ñuy yaq kaw suuf dafa nek ci aya bi borom bi ñu xupp pour ñu wolbateeku amma ma yazharu fil ard min al fasad inma huwa bima kasabat aydi an nas li ñu gis tay yaquta ci suuf si ken defuko kudul doomu adamay ken defuko yalla bi muy sak jami di len wacc ci kaw suuf malaakai dañoo wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak yow yalla da ngay def suuf ñu fay yaq da ngay def suuf ñu fay yaq tay doomu adamay loolu malaakai doon wax loolu la doomu adamay def aya bobu loolu lay tekki suñu borom di ñu won aw doxalinam ak bëgg bëgg mak yoonam bi muy jaaral jaam ñi summa bayyana azza wajal hikmatihi fi zalika li yuziqahum ba'da alladhi amilu ci aya bi borom bi neena luñ def rek dina len ci ñamal len su fekkone lepp luñ def ma fay len kon jeexna kon mbugal na len waye dañuy def 100 ma ñamal len ben 1 ma fay len 1 bi ñuy bëgga dé 1 su fekkone 100 buñ def yalla door ñu 100 kon ñun ñep dé nañ waye dañuy moy yalla témèr yalla fay ñu ben Allahu akbar ngir bëgg ñu tuup ngir bëgg ñu delu ñaata moy yalla lañ def yalla ndox mi ndong la téyegum ndox ñu am problème su yoni won geej gi wolbati asaman yeungal suuf fuñ jëm waye bokk yi nañu yek ne waxtu tuub jotna nañ len tuub ya yuhannas inna waqi'ana natiq bihalina tay sunu actualité luñuy dundu da fay firi luñu nek kon liñu war moy tuub kep ku bëgga wax tay dekk bi ni mel waxal ba sonu jarul ngay xoli ben téré nanu tub fa ya ayyuhan nas tubu ila allah tawbatan nasuh qabla an yati ahadakum al maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib tubu ila allah azza wa jal qabla an yahilla alayna ba'd ghadabillah nanu tub tub sel bala meru yalla di wacc ci ñun barki dem ma ngi lire kenn ci serigne borom xam xam yu magi ci kowet tuddu docteur Nabil Iwadi mune nahnu fi ayami dajjal mune instant yi ñun ñu ngi ci jouri dajjal dajjal nga waja ñew te lolu leer la ku gis tay adina bi ñu ñuy dundé tremblement de terre yi guerre yi ni ñi rayé nit ñi geej li muy lek mon gi ni mu amé jigeen yi ni ñu futé ko ndialo bi musique bi tasaro rayenté gi crime bi am wallahi nahnu fi ayami dajjal dama lire point yi ba ci yag dama tit fay sama portable ndax bepp bu mu wax point bu mu wax tekna ci beut nahnu fi ayami dajjal ayuha al ahbab lolou moy nek prochain sunu khutba fi buñ ko yalla fekke allahumma arina al haqq haqqan wa arina al batila batilan warzuqna ittinaba allahumma ya hadi ihdina as-sirata al-mustaqim sirata allazina an'amta alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin ghayril maghdubi alayhim waladdallin اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله